Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsora következik. A mai téma időfogalom és történelem a régi Indiában. Egy hindi bajcsant hallunk, Bajcsó Ráthé Govinda, azt jelenti Ráthá Govindát imád. Ráthá Govindát imád, édes neve Nandalála, édes neve Gópála. Pávatollat hord hajában, tilak ragyog homlokán, vadvirágból font füzére leng a bársonyos nyakán. Szólíts Nanda kedvencének, Vászudéva örömének, Ráthá Govindát imád. Krokodil és elefánt tóban megküzdöttek ám. Baktáját ő megmentette, bár csak egyszer nézne rám. Ráthá Govindát imád. A nagy testvér háborúban hajtja Arjun kocsiját, kegyét itt a Mirábái, mint egy csésze Amritát. Ráthá Govindát imád. Draupadi őt szólítja, Száriát el nem veszik. Híveiért mindent megtesz, örömet szerez nekik. Ráthá Govindát imád. Ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallják. Szilágyi Márta van itt velem a stúdióban. A téma tehát időfogalom és történelem Indiában. Sokszor halljuk, hogy Indiának, az indiaiaknak nincs érzéke a történelemhöz. Nincsenek feljegyzéseik a régi korokról. Miért van ez? Mielőtt megpróbálnék választ adni erre a kérdésre, le kell szögeznem, hogy ez az állítás csak részben igaz. Számos szanszkrit nyelvű könyv kifejezetten a régi korok eseményeivel foglalkozik, és nincs még egy ország, amely olyan régi eseményekről tudna beszámolni, mint éppen India. Történelme évmilliókat, évmilliárdokat ív el át, és visszavezet egészen a kezdet nélküli kezdethez, az Istenség legfelsőbb, örök időktől fogva és örökké létező személyiségéhez. A védikus irodalom, de különösen annak Itihásza könyvei részletesen leírják a fontosabb eseményeket. Akkor miért ismerem el, hogy a kifogásod részben igaz? Mert az Itihásza valóban nem olyan történelemkönyv, mint amilyet a saját európai hagyományainkból ismerünk. Az elbeszélőnek a legtöbb esetben tökéletesen mindegy, hogy a története pontosan hány évezreddel vagy évmillióval ezelőtt játszódott le. Ezeket a könyveket, például a Puránákat olvasva, könnyen az a benyomásunk támadhat, hogy nem a történet fontos, hanem a tanulság, amelyhez keretül szolgál. Valamennyi Purána tartalmaz történelmi információkat, de legalább királylistákat, főleg a Skanda és a Bhavishya Puránák. Néha jövendőlés formájában, de ez semmit sem von le az információ értékéből. Egyedül a Srimad Bhagavatam nem kevesebb, mint 16 dinasztiát ír le nagyon részletesen. A legrészletesebben persze a napnemzetséggel foglalkozik, amelyben az Úr Rámacsandra jelent meg, valamint a Hold nemzetséggel. Ez utóbbiban jelentek meg a Mahábhárata hősei, a Pándavák és nagy ellenségeik, Duryodhana és testvérei. A nyugati tudomány arroganciája, hogy ezeket nem fogadják el történelmi forrásoknak. A Srimad Bhagavatam persze a vajsnavizmusnak a szent könyve, és nem csak ez, hanem hiteles történelmi dokumentum, akkor is, ha az események nem európai vagy modern értelemben vett kronológiai sorrendben követik egymást. Ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy az indiaiaknak nem volt érzékük a kronológiához. Ugyanakkor az is igaz, hogy felismerték az elmúlt pár ezer év megváltozott igényeit, és a történetírásuk bizonyos értelemben ehhez alkalmazkodott. Ezért azt fogjuk találni, hogy erről a pár ezer évről, egészen pontosan a jelenlegi Kali Yuga kezdetétől, európai felfogásnak megfelelően is részletesek a feljegyzések. Ez a Kali Yuga körülbelül megfelel a vaskornak, és most hallgassuk meg, hogy mik ennek a jellemzői, az előjelei. A Srimad Bhagavatam alapján a Kali Yuga előjelei következők. Az örök idő iránya megváltozik, megtörik az évszakok szabályszerűsége. Az emberek mohók, zaklatottak és becstelenek lesznek, tisztességtelen módszerekhez folyamodnak, hogy megéljenek. A mindennapi kapcsolatokat beszennyezi a család, még barátok és családtagok között is mindig félreértések támadnak. Az eget füst borítja, egyéb jelek, földrengések, mennydörgés és villámok a felhőtlen égből. Vad, szél és porviharok. Zarossá válik a folyók és a tavak vize. Zavarok keletkeznek az állattenyésztésben, például a tehenek nem adnak tejet. Akadályok merülnek fel az állatok áldozatok végzésében. Az emberek bántalmazni kezdik, majd megölik a teheneket. Csalók és más gonosztevők tartják félemben az élőlényeket. Az állam kizsákmányolja a polgárait. Teret hódítanak a vallástalan elvek, a mohóság, becstelenség, rablás, durvosság, árulás, balszerencse, csalás, civakodás, hiúság. Egyre több helyen folyik szerencsejáték, ivás, prostitúció és állatmészárlás. Az arany funkciója is megváltozik. A Mahabharata is beszél erről a témáról, mégpedig a Vana Parvában egy Markandeya nevű bölcs, aki a Pándaváknak, még pontosabban Judhisthira királynak mondja el a következőket. Kedves királyom, a Krita Yuga 4000 évet tesz ki, ideértve a reggelét és az estéjét, ami 400 év. A Tréta Yuga 3000 év, reggele és estéje 300 év. A rákövetkező Yugát Váparának hívják, ez 2000 év, reggele és estéje 200 év. 1000 évig tart a Kali Yuga, reggele és estéje 100 év. A reggel és az este egyforma hosszú. Miután a Kali Yugának vége, a sorozat előről kezdődik, és az összes Yuga 12000 évig tartó ciklust alkot. Ezek persze nem földi, hanem isteni évek. 1000 ilyen ciklus van Brahma egy napjában. Amikor Brahma visszavonja magába ezt az univerzumot, ezt a művelt emberek pralajának nevezik, és ekkor minden eltűnik. Az utoljára említett 1000 év végén az emberek a hamisság rabjai lesznek. Helyettesek útján adományoznak és végzik az áldozatokat. Azt is bevezetik, hogy a helyetteseik teszik le a fogadalmakat. A brámanák azt csinálják, amit a sudráknak kellene, a sudrák vagyon gyűjtenek. A ksatriák átveszik a brámanák gyakorlatát. A Kali Yugában a brahmanák tartózkodnak az áldozatoktól és a védák tanulmányozásától. Félreteszik a botot és az őzbőrt, és válogatás nélkül mindent megesznek. A brahmanák felhagynak az imádkozással, a sudrák pedig imádkoznak. Olyan ez, mintha megfordulna a világ folyása, így jelentkezik a pralaja. Szlámus Mecsa király fog uralkodni a földön, ezek a bűnös királyok a hamisság rabjai, hamis elvek szerint uralkodnak alattvalóikon. Az anthák, a sakák, a pulandák, a javana királyok, a kamvadzsák, a valhikák és az ápírák nagyon bátrak lesznek, megszerzik az uralmat a föld felett. Ilyen lesz a világ a Kali Yuga végén. Egy brahmana sem fogja teljesíteni rendje kötelességeit. A ksatriák és a vajsziák is a rendjükkel ellentétes szokásokat követnek. Az emberek rövid életűek, gyengék és gyávák lesznek. Az erejük kevés lesz, a testük kicsiny, alig mondanak igazat. Az ország olyan lesz, mint a sivatag, mindenütt hemzsegnek a vadállatok. Amikor eljön a júg a vége, értelmetlenekké válnak a védák kijelentései. A sodrák testvérként szólítanak meg másokat, a bramanák pedig így, nemes uram. A júg a végén az állatok hatalmasra nőnek. Az illatszerek szagát nem találjuk kellemesnek. Az ételek sem fognak úgy ízleni, mint máskor. A nők nagyon sok gyermeket szülnek, akik teste kicsiny, a jó magatartást és modort nem ismerik. A júg a végén elterjed az orális szex. Az emberek lakóhelyein éhínség fog dúlni, és az országutak szélén rossz hírű nők állnak. Az összes nő ellenséges lesz a férjével szemben, és egyáltalán nem ismer szerénységet. A tehenek kevés tejet adnak, a fákat ellepik a varjúrajok, nem teremnek sem gyümölcsöt, sem virágot. A kétszer születettek gyilkosságának bűnével beszennyezett bramanák ajándékokat fogadnak el olyan királyoktól, akik a hamisság rabjai. A kapsi és tudatlan bramanák a vallásnak csak a külső jeleit viselik. Az egész földet bejárják alamizsnáért, és sanyargatják az embereket. A családos emberek az adótehertől rettegve csalók lesznek, aszkétaruhát viselő bramanák kereskedelemmel szereznek vagyon. Számos bramana csak fösvénységből és szerzésvágyból lesz vándor szerzetes vagy bramacsári. Ilyenkor az emberek éppen az ellenkezőjét teszik annak, mint amit a hovatartozásuk szerint kellene, rákapnak a részegítő italokra, még a tanítójuk ágyát is képesek beszennyezni. Elvakítják őket az evilági vágyak, és olyan dolgokat kergetnek, amelyek csak a húsnak és a vérnek szereznek örömet. A Kali Yuga végén az aszkéták asramjai tele lesznek bűnös és arcátlan gazemberekkel, akik mindig a henyélést dicsérik. Indra sohasem az évszaknak megfelelően adja az esőt. A földön szétszórt magvak sohasem sarjadnak ki. A gondolatban és a tettben egyaránt bűnös emberek az irigységben és a rossz indulatban gyönyörködnek. A föld tele lesz bűnnel és erkölcstelenséggel. Aki ilyenkor erényes marad, az nem él sokáig. A földön semmilyen szempontból nem él meg az erény. A kereskedők mindig csalnak a mérlegelésnél, így adják el az árujukat. A júga végén az emberek még a nyilvános szórakozó helyeken, a városokban és falvakban is bűnösen viselkednek. Még az is büszke lesz a gazdagságára, aki csak egy kis vagyont szerzett. Sokan magukhoz veszik azt a pénzt, amit mások titokban letétbe helyeztek náluk. Aztán persze szégyentelenül kijelentik, nem is tettek letétbe semmit. Ragadozó madarak és állatok szállják meg a nyilvános szórakozó helyeket a városokban és a falvakban, valamint a szent templomokat. 7-8 éves lányok gyermekeket szülnek, 10-12 éves fiúk utódokat nemzenek. Az emberek 60 éves korukban már teljesen elagganak. Az emberi élet hamar véget ér. Amikor az emberek ennyire rövid életűek lesznek, a taknyos fiatalok úgy cselekszenek, mint az öregek. A vénektől pedig ugyanazt látjuk, mint az ifjaktól. A helytelen magatartásra hajló és rosszmodorú nők még a legjobb férjeket is megcsalják, szolgákkal, rabszolgákkal, sőt állatokkal is megfeledkeznek magukról. Megtörténik ez még a jó emberek feleségeivel is, már a férjük életében. Végül 7 ragyogóan vakító nap jelenik meg az égen, felisszák az összes vizet a folyókból és a tengerekből. Megjelenik a széltől segített szamvasztakatűz, és mindent hamuvá éget ezen a földön. Shanti, shanti, shanti. következő vers címe Krisna Mormukut, ez azt jelenti, hogy Krisna pávakoronás. Krisna fényvilág lakója, Krisna föld oltalmazója, haja göndör, kék a bőre, tehenek védelmezője, Krisna pávakoronás. Sárga selyem lepi testét, csillogóbb, mint minden festék, csillag szőtte anyagát, erdőmező szép virága ékesíti a nyakát, Krisna pávakoronás. Rávana és Kaitapha nála lelte végzetét, édes ajkán mosoly játszik, közengik szent nevét, Krisna pávakoronás. Rettegése démonoknak, másnak béke és öröm, Krisna pávakoronás. Úr a felső fénykörön, földön és a föld alatt, fuvolázó gyöngy alak, Krisna pávakoronás. Engedd meg, hogy szolgáljalak, Krisna pávakoronás. Nincs szívemben senki más, Krisna pávakoronás. Időfogalom és történelem Indiában, ezek a mai témáink. Nehéz tudomásul venni, hogy Indiában már évmilliókkal, évmilliárdokkal, vagy akár csak évmilliókkal ezelőtt is lett volna fejlett civilizáció. A régészeti feltárások ezt látszólag nem igazolják. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a civilizáció a Föld bolygó egyetlen félszigetére korlátozódik, még akkor sem, ha ez a félsziget kontinensnyi méretű. A puránák felső, középső és alsó bolygórendszerekről beszélnek. A Föld a középső bolygórendszerhez tartozik, és ennek felel meg a mindenkori civilizáció mértéke is. Másrészt a civilizáció se nem statikus, se nem végtelenül fejlődő, inkább nagy ciklusok váltakoznak, amelyek egymást ugyan előfeltételezik, de egymástól eltérőek. Továbbá az, amit mi a civilizáció fejlődésének nevezünk, valójában nagyon relatív, attól függ, ki mit ért fejlődés alatt. Az anyagi világ úgynevezett fejlődése azt jelenti, hogy egyre nagyobb házakat építünk, egyre tökéletesebb számítógépeket gyártunk, és egyre pusztítóbb bombákkal támadunk szomszédainkra. Könnyű belátni, hogy ez a fajta fejlődés voltak éppen hanyatlás, és amikor a hanyatlás a végpontjához ér, a civilizáció elpusztítja önmagát, mindenfélével együtt, amit régészeti leletként lehetne értékelni. Ezért a régészeti feltárások, egy-két szorványos és többnyire kétséges lelettől eltekintve, igazán értékelhető információt csak az elmúlt pár ezer évről adhatnak, ahogy az előbb mondtam, pontosan a Kali Yuga kezdetétől. Egy ideig úgy tudtuk, India történelme az árja hódítással kezdődött. Fehérbőrű, lovas, nomád, kiváló, harcos árja népek törtek be észak-nyugat felől Indiába, fokozatosan meghódították az országot, és leigázták az ott élő sötétbőrű lakosságot. A Rigvéda beszámol erről a hódításról. Na, haladjunk kisebb lépésekben. Való igaz, hogy az árja hódítás azok közé a tudományos dogmák közé tartozik, amelyeket nem illik megtámadni, magam is sokáig elhittem. A tudósok 200 vagy 300 éve keresik az árja őshazát, és hol Tibetben, hol az Araltónál, hol a Kaukázusban vélik megtalálni. És először beszéljünk az avesztán hagyományról, amelyik Tibetben találta meg ezt az feltételezett őshazát. Hallgassuk meg, hogy mit mondanak erről. Avesztán hagyomány az árja őshazáról. Az avesztán hagyomány úgy tudja, hogy az első fehérbőrű, világos hajú és szemű emberek Dél-Tibetben jelentek meg, több mint 10 000 évvel ezelőtt. Ezek voltak a tandok, vagy zendek. Teheneket, birkákat és lovakat tartottak, állandóan vándoroltak, hogy jobb legelőket és tisztább forrásokat találjanak. A törzs megjelenése nem volt véletlen, hanem az általuk Mazzának nevezett Isten leghatalmasabb szellemének, az Amésas Pentáknak a tudatos kísérlete, hogy genetikai módosítással, a genetikai kódok megváltoztatásával emeljék az általános szellemi és erkölcsi színvonalat. Tehát nem az volt a cél, mint sokan képzelik, hogy csupán a bőr vagy a haj színe változzon meg, az is lehet, hogy ez csak véletlen velejárója volt a genetikai beavatkozásnak. A magasabb rendű intelligenciák azt remélték, hogy az ember és a finom anyagú világ szorosabb kapcsolata általános felemelkedéshez és tisztasághoz fog vezetni. A tandok különleges képességet kaptak. Látták a természeti jelenségek mögött működő erőket. Beszélhettek a jelenségeket irányító személyekkel. Telepatikus úton is érintkezhettek egymással, és hozzánk képest nagyon magas szintű tudással rendelkeztek. Mivel a világi kultúra és a gazdasági fejlődés nem érdekelte őket, egyszerű kunyhokban laktak, és kincseket sem gyűjtöttek. Így aztán a régészek nemigen találhatnak bizonyítékokat a tandok rétezésére, bár ők az ismereteiket réz vagy egyéb fémlemezekre feljegyezték, és néhány ilyen fémlap azóta elő is került. Innen tudunk Anya Hitáról, aki tant királylány és prófétanő volt. Ez a régi genetikai kísérlet nem járt sikerrel. A finom anyagba való behatolás nem visz automatikusan közelebb a lelki világhoz. Hozzá még Dél-Tibet többi törzse gyanakvással figyelte a tandokat, és állandóan napirenden voltak a csatározások. Az egyik rézlap elmondja. Anya Hita aggódott, mert néhány nappal azelőtt az apja erős hadsereggel, de titokban elhagyta az országot. Anya Hita azon töprengett, mit jelent az, hogy az események természetesnek tűnő lefolyása olyan sokszor és mindig hirtelen megváltozik. Nem értem, miért ellenség ember az embernek, mikor az isteni szándék az, hogy szeretetben éljenek egymással, és közvetítsenek Isten és a természet között, suttogta Anya Hita. A jó szellem ez alkalommal láthatatlan maradt, de rendkívül gyengéd és kedves hangon válaszolt. Anya Hita. Az ember még nem az a földön, aminek lennie kellene. Ha tudását és tehetségét nem arra használja fel, hogy megváltsa a földet, akkor megbontja a szövetséget, bűnt követel, bűvel szembefordul Mazda terveivel. Az ellenséges felek élére vezetők állnak, akik még jobban megtörik a harmóniát, mert a katonáikat rákényszerítik arra, hogy háborúkat jobb belátásuk ellenére is folytassák. De miért engedi meg ezt Mazda? Kérdezte Anya Hita. A jószellem válaszolt. Anya Hita. Nem tudod, hogy az összes szellemi lélek önként köt Istennel szövetséget? Ha Mazda minden egyes élet problémát személyesen oldana meg, akkor a lélek akarata sohasem lehetne szabad, és nem tudna felelősen választani. Aki megsérti a szerződést, hamarosan megtapasztalja annak következményeit, és azon túl maga alakítja sorsát. Törvényeket csinál, melyek szemben állnak Mazda egyszerű parancsaival, állandóan táplálják az önzés szellemét és a tudatlanságot, visszaélésekhez, pazarláshoz, hitszegéshez, lázongáshoz és háborúkhoz vezetnek. Az én apám is a harcmezőn van most, mondta Anya Hita szomorúan. Láttam a mély hallgatás kristályában. Gyorsan megparancsolt a testvérének, hogy öltsenek fehér ruhát, ő maga is felvette a békeruháját, melyet a tisztesség aranyfonalai és az igazság ezüstje díszítettek. Lóra kaptak, és Anya Hita egyszer csak megjelent a két harcoló sereg között. Béke, béke, béke, kiáltotta a tant királylány. Mint egy varázsütésre, a kilőtt nyilak és az elhajított kövek a földre hullottak, a harci kiáltások a katonák torkában rekedtek. A harcéren csend volt, csak a közeli szikrákról vetődött vissza Anya Hita hangja. Béke, béke, béke. Az ellenségek ellopták fegyvereiket, térdet hajtottak és áldást kértek a világurától. A tórák és a tandok békét kötötték. Anya Hita pedig éppen olyan csodálatosan tűnt el, mint ahogy megjelent. Sajnos a béke nem tartott sokáig. Újabb és újabb törzsek támadtak a tandokra, és a magasabb rendű intelligenciák egy idő után felhagytak azzal a kísérletükkel, hogy ilyen módon próbáljanak javítani az általános szellemi színvonalon. A kísérletnek csak a mellékes eredményei bizonyultak időtállon. A fehérbőrű, világos szemű és hajú egyedek az egész kontinensen elterjedtek, de többé nem uralkodtak a finom anyag felett. Tibet zarartó a Kaukázus és más területek után a tudósok újabban már egészen az Arktiszig repültek fantáziájuk szárnyain. Most úgy összefoglalnám körülbelül röviden, hogy milyen érveket sorakoztattak fel a sarkvidéki őshaza mellett. India hagyománya beszél egy olyan országról, ahol a nap évente csak egyszer kel fel, a nappal és az éjszaka 6-6 hónapig tart, más szavakkal, ahol az emberek 6 hónapig ébren vannak, és 6 hónapig alszanak. A Mahábhárata szerint, amikor Garuda a hátára vette Gálavarisit, elmondta neki, hogy a nagymedve vagy göncösszekér című csillagkép, a Kassziopeia és az Ökörpásztor nevű csillagkép legfényesebb csillaga folyton a sarkcsillag körül keringenek. Csak az északi szélesség 55-56. Fokánál északabbra eső területről figyelhető meg, hogy van egy éjszaka, amikor a csillagok látszólag teljes kört írnak le a sarkcsillag körül. Azt írják, hogy amikor a göncölszekér fölemelkedik a sarkcsillaghoz, ez is csak az északi sarkon figyelhető meg, mert a sarkcsillag csak ott áll a zeniten. A nap, a hold és az összes csillag körüljárja a sarkcsillagot vagy a mérőhegyet, ez is csak az északi sarkon lehetséges. A Mahábhárata elmondja, van északon egy olyan ország, ahol a víz csodálatos formákban mozdulatlanná dermed. Ezt a vizet tejtengernek nevezi, mivel valójában megfagyott fehér jég. Az egész ország neve Svetadvipa, fehér sziget. Ugyancsak a Mahábhárata említ egy országot, ahol a nap nappal északi, éjszaka pedig déli irányban mozog. Régészeti és néprajzi anyag alapján eldönthető, hogy Garuda kultusza északi eredetű. Van egy hagyomány, amely szerint a nagy folyók mind a Méru-hegyen, fent északon erednek. Ilyen hagyomány csak ott alakulhatott ki, ahol a folyók nagy területen valóban északról délre folynak, és a föld felszín délről észak felé magasodik. Ezeknek a feltételeknek belső Ázsia nem felel meg. A Tien Shan, Pamir és Hindukus láncain túl nincs óceán, és sarki jelenségek sem észlelhetők. A Márkandéja Purána, a Mahábhárata stb. Beszélnek az északi kurukról, akik megőrizték archaikus szokásaikat. Teljes vagyon és nőközösségben éltek, nem tudtak semmit a védák előírásairól. Elkülcseikben olyanok voltak, mint a madarak vagy a vadállatok. A licshaviknak, akik Magadhában éltek, olyan világos volt a bőrük, hogy látni lehetett a csontjaikat. Nevük eredetileg Nicshavi, bőrtelen volt. Úgy tudták, hogy ők hagyták el a legkésőbben a Fehér szigetet, amikor Hémaszvapna herceg megálmodta, hogy a birodalma jégcsapokká fog válni. Sokan úgy gondolják, hogy a szivárvány szülte égi tündérek tulajdonképpen a sarki fényt jelentik. A Rigvéda színpompás képekben írja le a hajnal és az alkony egyes szakaszait. Ezt azonban csak éjszakon lehet látni, mert a trópusokon a hajnal szinte átmenet nélkül bekövetkezik. Az északi őshazába később már nem lehetett visszajutni, mert hegyek és sivatagok állták az utat, és a félistenek megtiltották az utazást. Mivel ide később már nem lehetett eljutni, biztos, hogy ezeket az emlékeket az őshazából hozták. Garuda is elmondja Gálavának, hogy milyen boldog ország van a téjszakon, de az ember azonnal meghal, ha megpróbál oda behatolni. Arjunát is visszazavarták az őrök, amikor elérte ennek az országnak a határát. Néha azt írják, hogy egyes jógiknak sikerült eljutni oda, transzban repülve, mint a sámánoknak. de lehet, hogy ez csak Narada Muninak és Sukadévának sikerült. A poláris őshaza emléke sokáig élt Indiában, az 5. században Brahmagupta, a 6. században Varaha Mihira csillagászok leírták a sarkvidéket, a jég borította mezőket. A fenti érvek csak azt támasztják alá, hogy az indiai bölcsek tudtak a sarkvidékről. Nagyon sok más szigetről, sőt bolygórendszerről is tudtak, de nem lenne logikus ezt állítani, hogy akkor ilyen sok ős haza volt. Hallgassuk meg a következő verset, Téra Rámjí Karengébe Dá Pár. ráma át fog vinni téged a túlsó partra. Ráma átvisz a szenvedésen, eloszlatja a bánatod. Mindig jóra oktat téged, nagyok közt a legnagyobb, Hari minden terhed elveszi. Hatalomban nincsen párja, karjaiban az erő. Eltörli a veszteséged, vele mindenki nyerő. Partot érsz a hullámzásban, segítséget ad neked. Nézd rá akár csak egyszer, emeld föl a szívedet. Megszabadulsz a félelemtől, bárcsak tudnád azt, hogy minden lépésedben ráma a társad. Az ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallják, Szilágyi Márta szerkesztésében. Időfogalom, történelem a régi Indiában. Elhangzott már több részlet az Avesta őshaza képéről, néhány védikus gondolatról, ami egészen a föld sarkáig vetíti ki azt a lehetőséget, hogy talán a jeges sarkokról származnak az emberek, és van még nagyon sok elképzelés. Hát ez is egy elképzelés, hogy az őshaza maga India volt, és az árja nép egy invázió során hordította meg ezt a területet. A múlt század elején még egy invázióval sem elégedtek meg, hanem kettőről beszéltek. Egy korábbi mongol vagy tibeti kínai hódítósereg észak-kelet felől érkezett volna. Ők hozták létre a Mohenjo-dárói és a harappai civilizációkat. Leszármazottaik pedig a dravida népek, akik az árják elől menekülve részben a hegyekbe, részben egyre délebbre húzódtak, és ma főleg India déli részén, valamint Sri Lankán élnek. Ilyen törzsek lennének a tódák, badogák, gondok, kólik is. A nyugati történelem szemlélet szerint valaha a népek állandó vándorlásban voltak, az Arktisztól Ausztráliáig meg vissza. Kétségtelennek tekintik, hogy az árják lovas nomádok voltak, de gondolj csak el, mennyi problémát vett fel egy ekkora mozgástér feltételezése, például az átkerés az óceánon. Hát erre valaki azt mondhatná, hogy akkor még a világrészek egyben voltak, csak később csúsztak szét. A világrészek mozgása, egymáshoz való közeledésük, távolodásuk tény, de ez a folyamat nagyon lassú. Nem vagyok szakember, de azt hiszem, a föld felszíne még több tízezer év alatt sem változik meg számottevően. Ha megvizsgáljuk az úgynevezett történeti kor, vagyis a Káli Júga nomádjainak szokásait, azt látjuk, hogy viszonylag behatárolt területen keresik fel állataikkal az új legelőket. Semmi okunk azt feltételezni, hogy pár ezer évvel ezelőtt a mai Norvégiától a Ganges síkságáig szaladoztak volna friss füvet keresni. Az is meglepő, hogy nem volt általános nagy népvándorlás, hanem csak egy bizonyos törzs állatai nem találtak a hazájukban friss füvet, és csak ez az egyetlen törzs kényszerült elvonulni az indiai legelőkre. Másrészt, ha el is fogadnánk ezt a két inváziós elméletet, egy lépéssel sem jutunk közelebb ahhoz, hogy megtudjuk, Kik éltek a feltételezett mongol vagy tibeti kínai hódítás előtt Indiában? Logikusan senki, mert a két inváziós elmélet legelfogultabb hirdetője sem állítja, hogy az első hódítók bárkit is leigáztak volna. A tudományos világ teljesen figyelmül hagyja azt a tényt, hogy India régi könyvei, a védikus irodalom sehol sem beszél árja hódításról. Az egész elmélet azon alapul, hogy a világtájak szanszkrit nevei a kelet felé történő vándorlás és előre nyomulás emlékét őrzik, Purva, egyenesen előre, vagyis kelet, Uttara, balkész felől észak, Dakshina, jobbkész felől dél, Pratici, hátul, nyugat. A kelet felé történő előre nyomulás rendben van, de az árják nem voltak idegenek Indiában. Még pontosabb, ha nem általában árjákról, hanem különféle árja törzsekről beszélünk, amelyek laza szövetségben, sőt alkalmilag harcban álltak egymással. Ezt igazolja a Srimad Bhagavatam, amikor ezt írja a körülbelül 5000 évvel ezelőtti időkről. A pracséták, egy árja törzs, elfoglalták India északi részét, ahol ismeretlen volt a védikus civilizáció. Az az árja törzs, amelynek papjai bölcsei a Rig Száma és Jajjur Véda himnuszait használták, nagyjából ugyanazon a területen éltek, amelyet ma a harappai kultúrával azonosítunk. Ez az Indus és mellékfolyói vidéke, keleten az Ansumati nevű határfolyóval, amely talán a mai Yamuna. Nincs döntő bizonyíték arra, hogy ez az árja törzs valahonnan odaérkezett, mindent lerombolt, amit ott talált. Az őslakosokat, a fekete bőrű és lapos orrú daszákat vagy daszjukat megölte vagy leigázta. Tudom, most közbe akarod vetni, a Rigvéda valóban tartalmaz olyan verseket, amelyekből ezt is kiolvashatjuk. Például a Rigvéda 1.53 egyenesen Purandarának, a várak lerombolójának nevezi Indrát. Ez a hivatalos fordítás, de a Purandara szó, a szó szerint árvíz adományozója, az, aki árvizet, árvízhez hasonló nagy esőzést okoz. Most akkor várak vagy árvíz? Nézzük meg közelebbről ezt a kérdést. A Rigvéda semmi esetre sem használható történelemkönyvnek, még annyira sem, mint a Biblia. Mellékesen, ami az egész régi eseményeket, például az egyiptomi fogságot illeti, a Biblia sem ugyanabban az értelemben megbízható történelmi forrás, mint mondjuk a Római Birodalom évkönyvei. Minél közelebb kerülünk a modern korhoz, annál megbízhatóbb lesz a Biblia, mint történelmi krónika, ugyanúgy, mint a védikus irodalom, és még az ok is ugyanaz. Már most a Biblia úgy, ahogy van, sokkal fiatalabb, mint a védák, így összességében is közelebb áll a modern vagy nyugati történelmi szemlélethez. Nem meglepő, ha a Biblia történelmi adatait más források igazolják, meglepő ennek éppen az ellenkezője lenne. Hogy egy konkrét példát mondjak, Dániel könyvének 5. fejezete egy Belsazár nevű babiloni királyról beszél, akinek dicstelen uralma Krisztus előtt 539-ben ért véget. Babiloni ékírásos táblák bizonyítják, hogy valóban élt Belsár uszur, Nebunait fia, és valóban neki szólt a falon a lángbetűs írás, mene, mene, tekel, ufarszin. Most Belsazárnak a témája nagyon sok költőt megihletett, például egy Vodek Murecki nevű lengyel költőt, aki Belsazár címen írt egy verset. Mint a magányosok általában, félve haláltól, rémüldözve a hátra levő bajoktól, iszonyodva, de vágyon híva a semmit, egyszer még nekiülnek a nagybetűs élet megterített asztalának. Bor kerül újra a templomi serlegekbe, melyet erővel hurcolt onnan a győző. Kuncogva kínálják a kő és részfigurákat. Tetszik a tréfa az ágyasaiknak, és a miniszter megszűnik fintorogni, ha a pénzre gondol. Hát, ha egy kéz jelenik meg, és a meszelt falakra felírja lángbetűt, fordíts hátat, végül is egy-két ittes ember, szinte akármit láthat a gyenge gyertyafényben. fölkel a nap, s letörli a szörnyű írást. Belsazár lakomája más volt. Akkor a lángbetűktől lángra kapott a város. Volt is egy Dániel, aki értően megfejtette a titkot. Másnap a Belsazár trónján Dárius ült, a médek királya. A következő vers szintén Belsazár témájában, Otto az Aradust Hán is, német-angol költő írta, az a címe Írás a falon. Belsazárról az igazság könyve feljegyezte. Ivott az aranykupákból, és ez lett a veszte. Dőcsöltek, de egyszer csak a szent kéz megjelent, megrémültek, nem tudhatták, hogy ez mit jelent. Istené, az írás azon a falon, a te neved mellé mit ír az a hatalom? Könnyebb vagy-e a mérlegen, mint az etalon? Istené, az írás azon a falon. Dániel, a bátor fogoly, összehívta népeit, számon kérte a királyon összes gonosz tetteit. Elolvasta a betűket, egy s mindenki végzetét, mert ez a kéz az írta, hogy a királyság véget ért. Istené, az írás azon a falon, a te neved mellé mit ír az a hatalom? Könnyebb vagy-e a mérlegen, mint az etalon? Istené, az írás azon a falon. Van hite és buzgósága, megmondja, hogy mi helyes. Istentől van az ereje, hatalmának titka ez. Júdea az otthona, vagy a parázna Babilon, jól értette, hogy miről szól az írás az a falon. Istené, az írás azon a falon. A te neved mellé mit ír az általom? Könnyebb vagy a mérlegen, mint az etalon. Istené, az írás azon a falon. Ezzel véget ért az Ismeretlen múlt nyomában című műsorunk, melyet Szilágyi Márta szerkesztett, és ő maga is fordította a elhangzott részleteket és verseket, és két hét múlva folytatjuk ezt a témát ismét.